sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Jeszcze przez wiele godzin może potrwać akcja gaszenia hali magazynowej w Konstancinie Jeziornie. W ciągu 3-4 dni fala nieczystości z Czajki w Warszawie dotrze do Bałtyku. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej. Strażacy gaszą pożar hali magazynowej w Konstancinie Jeziornie pod Warszawą. Z ogniem walczy 80 strażaków z 20 jednostek, mówi Łukasz Darmofalski ze Straży Pożarnej w Piasecznie. Sama hala znajduje się na takim terenie przemysłowym, także w najbliższej okolicy oraz kierunek wiatru też wskazuje na to, że ten zadymienie jakby przenosi się nie na tereny mieszkalne, tylko na takie tereny mniej zamieszkałe lub przemysłowe. Ogień szybko się rozprzestrzenia, jednak nie ma zagrożenia dla domów mieszkalnych. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin. Fala nieczystości zrzuconych do Wisły w Warszawie dociera do Torunia. Ścieki trafiają do rzeki od soboty w związku z awarią rurociągu przepompowującego je do stołecznej oczyszczalni Czajka. W zależności od intensywności opadów fala w ciągu 3-4 dni dotrze do Bałtyku. Wody Polskie zidentyfikowały i na bieżąco badają miejsca, w których woda stoi, mówi rzecznik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Sergiusz Kieruzel. My cały czas monitorujemy lądu i wody, te zastoiska, które były tak bardzo niepokojące w ubiegłym roku. Mamy zdiagnozowane kilka takich miejsc, tam gdzie się gromadzi ten szlam, te naleciałości tutaj z Warszawy. Specjaliści obserwują, czy w związku z intensywnymi deszczami nie pojawiają się nowe miejsca zastoin. Działacze opozycji antykomunistycznej otrzymają wyższe świadczenia oraz ulgi na bilety. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. O świadczenie wyrównawcze mogą ubiegać się osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, których emerytura lub renta jest niższa niż 2400 zł. Wysokość tego świadczenia będzie różnicą pomiędzy kwotą 2400 a wysokością pobieranej emerytury lub renty. W ustawie przewidziano również między innymi 50% ulgę na zakup biletów komunikacji miejskiej i 51% ulgę na przejazdy określonymi środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa zakłada, że szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce lub nie pobierają emerytury lub renty i opłacać za nich składki. Będzie mógł też zlecać organizacjom pozarządowym działania opiekuńcze na rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Eksperci z unijnych krajów wstępnie ustalili listę 17 osób z Białorusi, które zostaną objęte sankcjami za przemoc i fałszerstwa wyborcze. Na czarnej liście nie ma prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Konsensus co do 17 osób oznacza, że zapewne w przyszłym tygodniu ta czarna unijna lista zostanie zaakceptowana przez ambasadorów państw członkowskich i później oficjalnie zatwierdzą ją unijni ministrowie. Lista jest otwarta, to znaczy, że będą mogły być do niej dopisane w przyszłości kolejne nazwiska. Nieoficjalnie mówi się w sumie o ponad 30 osobach. Restrykcje muszą być jednak dobrze przygotowane i uargumentowane, by później można było bronić tych decyzji, jeśli zostaną one zaskarżone do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sankcje, które Unia chce nałożyć na przedstawicieli białoruskiego reżimu, przewidują zakaz wjazdu do wspólnoty i zamrożenie aktywów finansowych w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy chmury i deszcz, na pozostałym obszarze możliwe przejaśnienia, ale także popada burze na Warmii i Mazurach i na Podlasiu od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A! W Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media.

20.12, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam w drugiej odsłonie wieczoru z Trójką i ponownie przywitałem się z Państwem utworem grupy DD, czyli Matt Johnson z albumu Soul Mining Uncertain Smile. Autorem tego świetnego sola na fortepianie był Jules Holland, muzyk, kompozytor, także prezenter telewizyjny. Przez wiele lat był emitowany jego program Later with Jules Holland przez BBC. Soul Mining, płyta, po którą dziś sięgnąłem, mam wrażenie, że jest takim trochę zapomnianym arcydziełem. Naprawdę ta muzyka się kompletnie nie zestarzała i słucha się tego nadal świetnie. Momentami bardzo lirycznie, a momentami po prostu postpunkowo. Thank you. Ta fantastyczna perkusja mniej więcej w środku utworu to znowu dzieło Zika Maniki, który również udzielił się w chórkach w utworze Giant. Oczywiście płyta Soul Mining, czyli Matt Johnson i Dede. Do Dede jeszcze wrócimy, ale już nie dziś. W pierwszej godzinie słuchaliśmy Bielizny Jarka Janiszewskiego, czyli gdańszczanina, i teraz również zespół, który powstał w Trójmieście. Ścianka. Maciek Cieślak, gitara i śpiew, Wojciech Michałowski, gitara basowa na początku, Jacek Lachowicz, instrumenty klawiszowe, trunch i bas, no również w tym okresie. Ścianka, statek kosmiczny Ścianka. Maciek Cieślak z kolegami pozamiatali naszą scenę gitarową w roku 1998, kiedy to właśnie ten album ujrzał światło dzienne. Debiutancki album grupy Ścianka. Wysłuchaliśmy dwóch fragmentów, Skuter i Ja nie. Muzyka bardzo żywiołowa, eklektyczna, gitarowa, garażowa, noizowa, ale momentami też Maciek dawał się poznać od nieco bardziej lirycznej strony. Znów nie jest. Piosenka numer 3 to grupa Ścianka. Z płyty Statek Kosmiczny Ścianka, Maciek Cieślak, Jarek Lachowicz i jeszcze jeden fragment Ścianki. Na dziś ostatni, ale na pewno nie ostatni Wieczorze z Trójką. Statek Kosmiczny Ścianka. W niektórych kręgach płyta znana jako po prostu Statek Kosmiczny. Zespół Ścianka, rok 1998. Fantastyczna płyta. Pierwsza, ale nie ostatnia w dorobku Maćka Cieślaka i zespołu Ścianka, o czym jeszcze będę Państwu przypominał w kolejnych tygodniach. A teraz pozostaniemy jeszcze przez kilka minut w takim lekko psychodelicznym nastroju, ale utwór będzie znacznie nowszy, co nie znaczy, że całkiem nowy. Oranżada. Helikopter z debiutanckiej płyty długogrającej zespołu Oranżada z roku 2005. Płyta zatytułowana po prostu Oranżada. Teraz zmienimy nieco klimat, dlatego że chciałbym zajrzeć na najnowszą, czwartą płytę Basza zatytułowaną Noc. Bartek Schmidt, czyli Basz ze swojej najnowszej czwartej płyty długogrającej, która ukazała się dopiero co, no kilka dni temu, zaledwie. To był Brokat. A teraz już drobna zapowiedź tego, co będzie się działo w programie trzecim po godzinie pierwszej. You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal.